عمل سامنے آئے گا تو اس سے ثبوت مہیا ہوگا. نزدیکیت زمان سے اتنا اسلام عمل, اسلام عمل ہے اور ایمان عقیدہ ہے, ایمان دل کے ساتھ متعلق ہے, اسلام عمل کے ساتھ متعلق ہے. تو ایسا ہے اتنا اسلام یعنی اتنا عمل سامنے آنا کہ جس میں آدمی نے اعلان کیا ہوا ہو, اس کے کوئی گواہ ہوں اور وہ کہہ رہے ہوں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا, تو ظاہری جو مسلمان کے ساتھ رویہ رکھنا ہے اس کے لیے اتنا اسلام ضروری ہے. اور کوئی آدمی نماز نہ پڑھتا ہو, نماز کبھی پڑھ تک نہ دیکھا ہو, اور اگر آدمی کہے کہ اس کا میں جنازہ نہیں پڑھتا ہوں کیونکہ اس کے اسلام کا کوئی ثبوت کا ہی پتہ نہیں چلتا, تو یہ گناہگار نہیں ہے کیونکہ اس کا اسلام کا عملی ثبوت نہیں ہے جو کہ نماز کی شکل میں ہے. اور آدمی اعلان پر باقی رہا کہ میں مسلمان ہوں اس بات کے ساتھ جمع رہا, اس پر تو یہ جماؤ کا ایک درجہ یہ بھی ہو گیا کہ آخر تک عقیدے پر باقی رہا اور عمل کے اس کو توفیق نہ ہو سکی لیکن عقیدے پر باقی رہا, تو یہ بھی ایک جماؤ کی صورت ہو گئی جو فتوے کے ایمان کے لیے کافی ہے. اور ایمان ایسی عجیب چیز ہے کہ بوسنیا کے علاقے میں دینی حالت اتنی بگڑی ہے, مسلمانوں کی اتنی بگڑی ہے کہ عورتوں نے اسکرٹیں پہنی ہوئی, آدھی رانیں ان کی ننگی, نماز روزہ کسی چیز کا پتہ نہیں ہے, کلمہ بھی ہمارے ملک کے پورے وزیر کل حالہ نہ پڑھ سکا تو ان بیچاروں کو کیا کلمہ آتا ہوگا. اس حال تک پہنچنے والے جب اس حال تک پہنچ گئے ہیں, یہ کفار کی ریڈنگ ہے کہ جس علاقے میں مسلمان اور اسکرٹ پہن کر باہر پھرنا شروع کر دے اور اسلامی معاشرہ اتنا گراوٹ میں آ چکا ہو کہ اس کو روکنے والا کوئی نہ ہو, نہ یہ منکا کوئی نہ کرتا ہو, تو یہ وقت ہوتا ہے جب ان کا خاتمہ ہونے کو قریب ہوتا ہے. پھر ان پر حملہ کرو, نہ ان کے ہاتھ میں جہاد ہوگا, نہ ان کے پاس ضرورت ہوگی, نہ ان کے پاس شجاعت ہوگی, پھر یہ نہیں جم سکتا. عراق میں بھی یہی ہوا ہے, افغانستان میں بھی یہی ہوا ہے, فلسطین میں بھی یہی ہوا ہے. یہ اس وقت فلسطین کے تباہی اس وقت ہوئی ہے جس وقت مسلمان لڑکی اسکرٹ پہن کر سڑکوں پر پھری ہے. اسکرٹ مولوی صاحب جنگی وہ کہتے ہیں, آدھی دانے ننگی اور آدھی یہ عورتیں پہن دی. مولوی صاحب ہاں ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, یہ پہلے ہوا ہے تب ہوا ہے. بوسنیا کا جب حال جہاں تک گراوٹ آ گئی تو پھر عیسائیوں نے فیصلہ کیا کہ اب ان پر حملے کرو. تو وہ کہتے ہیں اتوار کے دن چھٹی کے دن اس طرح کا حملے کرتے تھے جس طرح کے شکار کھیلنے کے لیے آدمی آتے ہیں, تو شکار کا مشکل ہوتا ہے, اس طرح حملہ کرنے کے لیے آتے تھے. جب حملے ہوئے پٹے تو پٹنے کے بعد پھر ان کو ہوش آیا, اور اس حال میں بھی جب کہ یعنی وہ عورت جو اسکرٹ پہنے ہوئی تھی جس کا نماز ہوگا کچھ بھی نہیں تھا, اس کو بھی جب انہوں نے کہا ہے کہ عیسائی ہو جاؤ ورنہ تمہیں قتل کریں گے, وہ قتل کرنے کو تیار ہوئے عیسائی نہیں ہوئی, تو ایمان کی ایک حقیقت ہے نا, تو اس نے جان دی ہے ایمان نہیں دیا, یعنی اعمال سارے ختم ہو گئے پھر بھی ایمان اتنی قوت ہوتی ہے کہ ایمان پر جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے مسلمان. یہ خبر اخباروں میں خبریں آتی گئیں کہ ان پر حملے ہوئے, ان کو قتل کیا ہے اور یہ شہید ہوتے رہے ہیں, ہمارے عورتیں شہید ہوتے رہے ہیں لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا ہے, تو اس لیے ایمان پر جنرل کا جو داخلہ ہے نا وہ اس بنیاد پر ہے کہ ایمان ایک ایسی عزیز چیز ہوتی ہے اس پر جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں پر درس ہو رہا تھا, درس میں ایک النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم, کہ پیغمبر کی ذات ان کی مومنین کے لیے اپنی جانوں سے بھی زیادہ پہلے ہے. تو اس کی تفسیر میں نے کہا کہ یہ حال تو ہم سمجھتے ہیں کہ کمال ولایت کا حال ہے, بہت کمال والے آدمی کو یہ حال ہوتا ہے, اور بہت سی چیزیں کہ اسکرٹ پہنے ہی عورت نے بھی اس کا مظاہرہ کیا ہے کہ اس کو کہا اللہ رسول کو چھوڑو, آخرت کو چھوڑو, ایمان کو چھوڑو, اس نے جان دے دی ہے لیکن اس کو قبول نہیں کیا ہے, سید کو قبول نہیں کیا. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے, وہ تفسیر کی ان کی بڑی مہارت, بھی کہتے تو تفسیر میں رائے کر رہا ہے, تو اپنی تفسیر رائے سے کر رہا ہے. میں کہ اپنی رائے سے کیا کر, تمہارے سامنے سارے حقائق ہیں کہ اس عورت نے جان دی ہے کہ نہیں دی ہے, تو یہی تو وہ جگہ ہے جہاں اللہ رسول سے اور آخرت سے کا عقیدہ جو ایمان اس کو پہلے کر دیا اس کے اندر جان سے نا, صحیح اولا بالمؤمنین نا, باقی اعمال ہوں تو اس پر تو جنت کے درجے ہوں گے نا, جنت سے ایمان پر ہو جاتا ہے. تو اتنا جمنا اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان والا اپنے ایمان پر جمع ہوا ہو, اس کی کتنی خطائیں کتنی کوتاہیاں کتنے گناہ اس کی زندگی میں کیوں نہ ہوں, اس کو کبھی عقیر نہ جانے, کیونکہ گناہ اور معصیت جو ہے یہ تو یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. کیا ہے وہ انسانوں, اے وہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے یعنی گناہ کیے ہیں, اور کتنے گناہوں کے انبار تمہارے کتنے کے انہیں جمع ہو گئے ہوں, لیکن اس بات کو یاد رکھو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ, لا تقنطوا من رحمت اللہ یغفر الذنوب جمیعا, تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے, کیونکہ وہی تو بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی اس هو الغفور الرحیم, یہ عربی کا تو عجیب ایسی زبان ہے کہ اس کو جتنی زبانیں ترجمہ کرتی ہیں نا تو اس کا ایکچوئل سینس نہیں دے سکتی, کہ وہی تو غفور الرحیم ہے, وہی تو بخشنے والا ہے, اس کے علاوہ اور کون ہے. اتنی جب تشہیر کے ساتھ ہم کریں گے تب اس کا تقاضا پورا ہوتا ہے, انہ هو الغفور الرحیم, وہی تو غفور الرحیم ہے, اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ مہربان اور بخشنے والا اور کون ہے, یہ تو وہی ہے. تو اس لیے یہ ہماری یونیورسٹی میں کمیونزم کی تاریخ چلی تھی 1969 میں 1970 میں 1971 میں بہت زوردار چلتی تھی, تو اس میں ہم نے ان کا سروے کیا اور ان میں کام کیا, سمجھاتے رہے ان کو. تو سروے میں میں نے ایک رپورٹ دی, میں نے کہا کہ یہ دو قسم کے لوگ ہیں جو لوگ تحریک کمیونسٹ ہو رہے ہیں, دو قسم کے ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جو غریب کی ہمدردی میں کمیونزم کا نعرہ لگا رہے ہیں, اور ایک وہ ہیں جو کہ گناہ اور معصیت کی آزادی کے لیے اس چیز کو لے رہے ہیں. یہ دوسرے ہیں خبیث, پہلے ہیں بیوقوف اور دوسرے ہیں خبیث. کہ بیوقوفوں کو سمجھانے سے جگہ پر لایا جا سکتا ہے, کوئی سمجھائیں اس کو تو اس کو جگہ پر لایا جا سکتا ہے کہ تو جس ہمدردی خیرخائی کو چاہتا ہے اس کا تو کمیونزم خالی نعرہ ہی لگا رہا ہے, تو خالی کھلی نعرہ لگا رہا ہے, اس کی عملی تصویر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, اور اس کا عملی مظاہرہ تو صحابہ اکرام کا معاشرہ ہے, اور اس کا عملی مظاہرہ تو اسلام کی 1500 سالہ تاریخ ہے. تو لہذا آپ غلط فہمی کے شکار ہوئے ہیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انسانوں کے مسائل اس نظام سے حل ہو رہے ہیں, اور جو خبیث ہیں گناہوں کی آزادی چاہتے ہیں, یہ تو ہی خبیث, یہ کہتے ہیں کہ پابندیاں پر نہ ہو, ہم نفس کی چاہت والی زندگی گزاریں, ہم نفس کی مرضی پر چلیں, نفس کے مزے اڑائیں. سن میں بھی ان کو ایک دعوت ضرور دو کہ ان کو کہو کہ جتنے گناہ تم سے ہو گئے ان سب کو اللہ پاک معاف کرے گا, کیونکہ اگر تم آخر نزا کے تاری ہونے کے وقت تک بھی اگر تم تو بتائب ہو کر آگے آ کر نیکی کی طرف بڑھنے کا ارادہ کرتے ہو تو اللہ تو مدد نہیں کرتا ہے, کہ اللہ پاک تم سے مایوس نہیں ہوتا ہے, تم مایوس ہوتے ہو, وہ تو مدد نہیں کر رہا ہے, تم حق کو رد کر دیتے ہو. سر کو یہ سمجھاؤ کہ جتنے گناہوں کو لے کر آؤ گے اس کی مغفرت اللہ پاک آنے واحد میں کر دے گا, اور اگر تمہارے پاس ایک منٹ باقی نظر تاری ہونے سے پہلے اور اس کو تو بتائے وہ کہ صحیح گزارنا چاہتے ہو تو اللہ کو بھی قبول ہے. ہمارے یہاں پشاور میں ایک سائیکیٹرسٹ امریکہ سے ٹریننگ کر کے آئے, تو ان کو یہ سمجھایا گیا تھا کہ آپ کے معاشرے میں جو بیماریاں ہیں تو دیز ڈیزیز آف بیکاز آف سنس آف گلٹ, احساس گناہ کی وجہ سے تمہارے یہاں سائیکیٹرک بیماریاں ہوئی ہیں. تو یہ بیماریاں جو ہیں وہ اگر تم آدمی کا سینس اس کو کاؤنسلنگ سے سینس آف گلٹ ختم کر دو اس کا تو ٹھیک ہو جائے گا. تو آدمی جو ٹریننگ کر کے آیا تھا وہ سائیکیٹرک ساتھ تھا بیوقوف, اس جا کر یہاں شروع کر دی کاؤنسلنگ شروع کر دی. ہمارا ڈاکٹر صاحب میرے پاس آیا, اس نے کہا سائیکیٹرک مریض گیا تھا اس کے پاس, اور اس سے خریدنے کے بعد پتہ چلا کہ کچھ گناہوں کی وجہ سے اس پر ٹینشن ہوا ہے, سائیکیٹرک مریض بن گیا ہے. تو اس کو کہتا ہے گناہ تو کوئی خاص چیز نہیں ہے, تو سیٹ از اے بایولوجیکل ایکٹیویٹی, کیا جو بدکاری ہوئی ہے جو کچھ بایولوجیکل ایکٹیویٹی ہے, تو ہر جگہ تو کراسنگ ہوتی ہے, پولینیشن ہوتی ہے, پلانٹس میں ہوتی ہے, اینیمل میں ہوتی ہے, یہ تو نارمل لائف پروسیس ہے, اس میں خوردی پابندی ہونی چاہیے, یہ تو کوئی پابندی ہی نہیں ہے. تو کہتے اس نے جو اس کو دی ہے بریفنگ دی ہے, کاؤنسلنگ کی, اس سے آیا تو آدمی کی تکلیف جو ہے وہ دگنا تگنا ہو گئی. میں کہ دفع کرو اس سائیکٹرسٹ کو, دفع کراؤ اس سے جس نے فیس لے کر اس کو تباہ کیا ہے, اس کو ہمارے پاس لاؤ کہ بغیر فیسے اس کو ہم جگہ پر پہنچا دیں, کہ فیسے یہ لے آ جی. پنجابی میں جو واہ پشتو میں اس کو ٹیس کہتے ہیں نا, اس کو پنجابی میں فیس کہتے ہیں جی. یہ ٹزن ادے آئی چیز لے کے آئی, ٹزن ادے آئی چیز لے کے آئی, مفت مغد مغد ہے راون, اس کو ہمارے پاس لے کر آؤ. اس کو ہم کہیں کہ یا عباد الذی نظرہ, یا عباد الذی نظرہ علانہ وسلم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. کیا وہ میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, میرے رحمت سے نا امید نہ ہو جائیے, اللہ پاک تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایک دفعہ پنجاب کے کسی میڈیکل کالج میں ایک ڈاکٹر سائیکٹرسٹ ہو گئی, سخت اس کی تکلیف, علاج کرا رہی ہے, علاج نہیں ہو رہا. وہاں کے ایک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ اس نے اس کو کہا میں تمہیں ایک پتہ دیتا ہوں, تم اس پر خط لکھو, لیکن تم سارے کسی بات کو چھپاؤ گے نہیں, سارے اپنے حالات لکھو گی اور پھر جو ہے تو تمہارا علاج. خط مجھے آیا, اس میں لکھا ہوا تھا کیسے ہوا, ایسے ہوا, ایسی انڈرسٹینڈنگ ہوئی, جیسے آج کل کے معاشرے کے ساتھ ایسی انڈرسٹینڈنگ ہوئی, ایسا جو ہے تو انڈرسٹینڈنگ ایکسٹینڈ ہو گئی, وہ باتوں تک پہنچی. کرتے کرتے پوری داستان کے اس نے کہا آخر ایک عورت کے پاس جو اس کی عصمت کی متاع ہوتی ہے مجھ سے ضائع ہو گئی. تو اب یہ ایسا پوائنٹ تھا کہ جو کسی کو نہیں بتا سکی, کسی سائیکٹرسٹ کو نہیں بتا سکی اس کا علاج کرتا. تو اس پر میں نے کاغذ لے کر لکھا, اس پر میں نے لکھا کہ میری پیاری بیٹی آپ کا خط آیا. خطا انسان سے ہو جاتی ہے, جب انسان توبہ تائب ہوتا ہے اللہ پاک سب کچھ معاف کر دیتا ہے. آپ میرے خط کے پہنچتے ہی نہا دھو کے دو رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کے نئی زندگی شروع کر دیں, آپ ایسے ہی پاک دامن ہیں جیسے کہ پہلے. خط گیا, خط کے بعد اس کے حال دوائیوں کے بغیر امپروو ہوا, اس کو جب شفا ہوئی تو سائیکٹرسٹ نے کہا کہ اس سے رابطہ کرو کہ یہ اپنا جو ہے تو پیٹرن ہمیں بتایا کہ کس پیٹرن پر یہ کام کرتا ہے. تو میں نے کہا ان سے کہیں کہ آپ کا پیٹرن آپ کو مبارک ہو, اس کی آپ فیس لیں, ہمارا پیٹرن ہمیں مبارک ہو, ہمیں بزرگوں نے بتایا ہوئے کام کرتے ہیں اور بغیر فیس کے کرتے ہیں جی, اس کے بدلے میں اللہ پاک ہے بہت کچھ عطاف کا بات ہے, کیا دنیا کے لحاظ سے, کیا اثر کے لحاظ سے. میں نے کہا اور کا طریقہ اور مبارک آواز دیکھا بھائی, یہ ہم اپنا ٹریڈ سیکرٹ آدمی اپنا کسی کو نہیں دیا کرتے, یہ ایک آدمی کا اپنا اپنا ہوتا ہے. خیر پھر میں نے ساتھیوں کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو جا کر سمجھاؤ, اسے کہو کہ دا تھنگ وچ یو آر گوئنگ ٹو پریکٹس ان دا سوسائٹی از اگینسٹ دی کلچر, اگینسٹ دی ریلیجن, اگینسٹ دی کلچر اینڈ اگینسٹ دی سولائزیشن آف دس کنٹری. تو لہذا آپ اس کو آخرت کے لیے, ایمان کے لیے اگر نہیں کرنا چاہتے ہو تو آپ کی مرضی ہے, آپ کی پریکٹس نہیں چلے گی, آپ فیل ہو جائیں گے. یہ سمجھاؤ کیا آپ فیل ہو جائیں گے اور آپ مارکیٹ میں آپ کی ویلیو نہیں رہے گی. تو وہاں آدمی سمجھدار تھا, انہوں نے جا کر کہا اس کو تو سمجھ آ گئی واقعی یار بھی ٹھیک کہتے. تو اس کے بعد اس نے سائیکٹ جو دیندار آدمی کا جاتا تھا نا, اسے کہا ڈاکٹر فضا سے رابطہ کیا کرو. ہر جگہ ہے تو عقائد ہیں, ہر جگہ کلچر ہے, سولائزیشن ہے, ایک طرز زندگی ہے. آپ اس سے آپ ہٹ کر چل رہے ہیں, اس کے خلاف چل رہے ہیں, آپ کامیاب نہیں ہوں گے. یہ مختلف سیاسی لوگ جو ہے مختلف عزم عزم لے کر میدان میں آتے ہیں نا, پھر جب ان کو ٹھوکرے لگتی ہے منہ کی کھاتے ہیں, الٹے گرتے ہیں, پھر ان کو پتہ ہو جائے عزم عزم تو کچھ بھی ہے لیکن آگے جو اسلام ہے نا وہ تو اس کی ہڈی میں, اس کے گودے میں, اس کی بال کھال میں اترا ہوا ہے. جب اس کے خلاف تو چلے گا آ کر اور انہیں کہا کے خلاف چلے گا تو تجھے ہم اس ملک میں گئے چلنے دیں گے ہم. Is it possible that we will have to do like this? No, ji. Here we shall be resisting. This time we will do this. When we will do this, we will tell them that you can do anything. This is a republic which people came under all Muslim League. جس وقت انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, اس کے بغیر نہیں آئے تھے. اور جب بھی یہاں پر بھی کوئی ترتیب بھی کامیاب ہوگی یہ آپ کے کشمیر میں جو ہے تو 7 لاکھ انڈیا کی فوج کو جو ہے 50,000 مجاہدین کو ٹرین کر کے پاکستان آرمی کے گلے میں نکیل ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہے, 7 لاکھ فوج کو نچا رہے ہیں, 50,000 آپ کو مجاہدین نچا رہے ہیں. یہ کس بنیاد پر چتا رہے ہیں؟ یہ تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر نچا رہے ہیں. مجھے جب یاد ہے جب 65 کی جنگ میں یوفان نے تقریر کی تھی, اس نے کہا کہ انڈیا کیا سمجھتا ہے, تو اس نے کس قوم کو لڑکارا ہے جن کے سینوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. یہ 65 کا واقعہ ہے, بیسٹ کالج میں فرسٹ ایئر ایفیسی میں, سیکنڈ ایئر ایفیسی میں تھا. تو اس کو جوان ہے, 100 لوگ ریڈیو پر ہم نے سنا تو رگوں میں ہمارا خون پھٹ رہا تھا اور ہم چاہتے ہیں ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں لیکن ہم اس ملک کو بچائیں گے. تو ہم نے کہا کہ اس کے ہوائی اڈے کی جو جہاز ہے ان کا کوئی شیلٹر نہیں ہے, تو اس میں ریت کی بوریاں جو ہے لگا کر شیلٹر بنانا چاہتے ہیں, یہ کون بنائے گا؟ ہم سنی کرے کہ طلبا کے وہ شیلٹر ہم نے بنائے. تو ہم نے کہا کہ پیرا ٹروپر اتر کر جو ہے تو اس کو رڈار کو جام کر کے ہوائی اڈے پر جو حملہ کرنے کا خطرہ ہے اس کے لیے پہرے کی ضرورت ہے, تو پہرا اس کو کال کریں گے ہم لے گئے ہیں کہ ہم آپ کو ہتھیار بھی نہیں دے سکتے, آپ ڈنڈے سریا گینتی بیلچا کدال یہ لے کر آئے, وہ لے کر گئے ہم. یہ کس بنیاد پر ہوا ہے؟ اس بنیاد پر ہوا ہے کہ یہ وہ مملکت ہے کہ جس میں اللہ کا نام ہے, اس لیے ہم اس کے لیے قربانی دے رہے ہیں, اور جب بھی ضرورت پڑی ہم اس کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ. اللہ پاک عمر کی توفیق عطا فرمائے. Thank you.